Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Yeni yılın ilk programında ekonomik gidişatı konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik demiş. Herkesin üzerindeki yükleri azaltacak tedbirleri de hayata geçiriyoruz demiş. İstersen oradan başlayalım. Benim sorum şu: ne zaman dünya birincisi olacağımız açıklanmış mı ve 13.lük uğursuzluk gelmesin? İki sorum var yani. Yani bir kere ikinciden başlayayım. Çok haklısın. Bu çok anlamsız bir hedef. Dünyanın kaçıncı ekonomisi olacağız? Yani biliyorsunuz 2023 hedefleri ilan edilmişti yıllar önce. Bunların tabii tutmayacağı çok açık bir şekilde belliydi. Nitekim artık kesinleşti. Bunların içinden bir tanesi de 10. büyük ekonomi olmaktı. Ve tabii o zaman bunun standardı malumdur. Döviz kurumdan gayri safi yurt içi hasıla dolara çevrilir. Nüfusa bölünür. Kişi başına dolar geliri ortaya çıkar. Ve şey buydu, kriter buydu. Ama bu kriterle 10 bin dolarda demir attığımız için son 2-3 yıldır 25 bin dolara hani ulaşacaktık 2023'te. Bunun imkansız olduğu çoktan görüldüğü için sen bir şeyi atladın, önemli bir detayı Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını aktarırken satın alma gücü paritesi itibariyle diyor. Evet, affedersin, atladım ben. Yok yani gayet normal çünkü satın alma gücü paritesi, bilmiyorum, dinleyicilerin hepsi bilmeyebilir. Malum işte domatesin veyahut da berberin, daha doğrusu berberden gidelim değil mi? Tıraş olmanın fiyatı Türkiye'de ve New York'ta aynı değildir. O bakımdan bu düzeltme yapılır. Domatesin fiyatı da büyük bir ihtimalle değildir. Bizim şey de ortalama işte satın alma gücü paritesiyle gelir de çeşitli bu hesaplama yöntemleri farklı olduğundan farklı kurumlar biraz farklı da hesaplarlar. 15-16 bin dolardan 19 bin dolara kadar çıkıyor. Evet. İşte bunu dikkate almaya başladılar son yıllarda. O bakımdan ciddiye alınacak bir tarafı yok. Yani 13. olmuş olabiliriz tabii. Çünkü önümüzde İspanya vardı, Hollanda vardı. Bunlar küçük nüfuslu ülkeler olduğu için şimdi Hollanda'ya örnek vereyim. Tipik herhalde biz onun kaç, 15 milyon 20 milyondur Hollanda, yanılmıyorsam 4 katı. Galiba. 15'ti galiba. Neyse 4-5 katı nüfusa sahibiz. Şeyle itibariyle 1'e 4 gibi bir fark var. Normal hesaplarsan kişi başına dolarla geliri. Biz 10 bin, onlar 40 bin. Yetişemiyorduk. Hollanda önümüzdeydi. İspanya mesela önümüzdeydi. Ama tabii bizim nüfusumuz 80 milyon olunca satın alma gücü paritesiyle de hesaplayınca biz 17.ydik. Demek ki 3-4 basamak bu hesapla öne çıkıyoruz. Bunun sonucu ne? Yani ne değişti vatandaşın hayatında? Bir şey değişmedi. Durgunlukla ilgili bir çözüm mü bu? Tabii ki değil. O bakımdan çok üstünde durulmaya değmez. Ama bu bir hala şeyin hırsı yani. Büyük bir ülke olacağız, çok büyük bir ekonomi olacağız vesaire vesaire. Yani Brezilya'da nüfusu itibarıyla bizim çok üzerimizde, 300 milyona yakın değil mi? Yok, evet. 200 milyon mu? 300 milyona yakın galiba. Neyse yani Brezilya her zaman bizden daha büyük bir ekonomi olacak. Yani ne olacak ki, öyle olsun. Evet. Yani bu peki bir de Albayrak'tan da %20.3'lük enflasyon yorumu olarak da tüm hedefleri tutturduk demişti. Yani Hazine bu tüm lafını anlamadım doğrusu. Tüm hedefler derken enflasyon hedefi dediği, bir kere şunu, yani hedefle tahmin, daha doğrusu işte yıl sonu hedefleri birbirine karıştı son yıllarda. Çünkü işin başında enflasyon hedefi %5'ti. %5'e indirilecekti enflasyon ve orada tutulacaktı. Şimdi bu hedefin son bir yılda, 1,5 yılda, yani hep zaten üstünde olduk da, ama son 2 yılda %10'un üstüne çıktı önce enflasyon, en sonunda %20'nin üstüne çıktı. Şimdi bu durumda aslında Merkez Bankası yılda 4 defa enflasyon raporu açıklar ve bu enflasyon raporunda yıl sonunda ne olacak enflasyonunu tahmin eder. Fakat %5'ten uzaklaştıkça bu Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de şey haline geldi. Hedef haline geldi adeta. Evet. Bu gerçekte hedef değil. Hedefin şu anda 4 katı üzerindeyiz. %5'in. Ama bu Berat Albayrak da bakan bunu işte tahminli Merkez Bankası'nın hedef diye bir kere söylüyor. Onu bir açıklığa kavuşturalım. İki, bu tahmin ne zaman yapıldı? Ekim ayında yapıldı. Ekim ayında yıl sonunu tutturduk diyor. Yani 2 ay sonrasını tutturduk diyor. Evet. Ama 2018'in Ocak ayında, yılın başında ne tahmin ediyordu Merkez Bankası ve ne çıktı sonunda, bundan söz etmiyor. Dolayısıyla yani %20 enflasyon gerçeğini ve bunun nasıl son aylarda, özellikle işte son bir yılda şeyin sırtına nasıl bir yük bindirdiğini, normal gelirli vatandaşın, orta gelirli, düşük gelirli vatandaşın sırtına nasıl bir yük bindirdiği gerçeğini değiştirmiyor tabii. Tek tutan hedef bu. %20 küsur demişti Merkez Bankası tahminini. İşte tahmin, hedef aynı şey dersek tutturmuş oldu. Bunda bir şey yok bence, başarı esas. Önemli olan büyümedir, ekonomik büyüme. Tabii onun adil dağılıp dağılmadığı da ayrı bir konudur, ama o konuda 2018 daha şeyde, işte yeni ekonomi programı adını verdiler. Orta vadeli program açıklandığında 2018 büyümesini %3,8 olarak ilan edilmişti. Yani %3'ü zor bulacak, öyle gözüküyor. Son çeyrek zaten, 3. çeyrekte bir daralma başlamıştı. Son çeyrekte bu daralmanın şiddetlendiğini düşünüyoruz biz. Mesela Betam yayınlıyor tahminler. Geçen hafta yayınladığımız tahminde bunun -2'ye yaklaştığını, çeyrekten çeyreğe daralmanın tahmin ediyoruz. Bilmiyorum ne kadar yanılırız ama eksi olacak kesin gibi. Şimdi bu durumda büyüme de herhalde %3 civarında kalacak. 2018'de bu hedef Mart ayında açıklandığında, ama tabii 31 Mart'ta açıklanıyor. Herhalde seçimler geçmiş olacak. O bakımdan bu hedefin tutturulup tutturulmadığı konusunda ne diyecek bilmiyorum. Evet, yani bu hedef tutturma meselesi zaten öteden beri tamamen siyasette popülizm olarak görülen bir şeydir. Yani sürekli olarak popülizm edebiyatı içinde yer alır. Ama mesela yani son dönemde Dünya Bankası baş ekonomisti de Türkiye'de resesyon beklemiyoruz demiş. Ona nasıl bir yorum? Ya Allah aşkına, bunlar işte kavramlar tabii ki birbirine karışıyor. Dünya Bankası, şimdi 2018 geçti. Evet. Olan oldu. Şimdi 2019'a tabii odaklandık. Acaba 2019'da bu işte son ikinci yarısında 2018'in başlayan resesyon, orada tartışılacak bir taraf yok, devam edecek mi? 2019'da ekonomik büyüme ne olacak? Tabii onu çok şu bakımdan da önemli. Sadece gelirleri belirlemiyor ekonomik büyüme. İşsizliği, istihdamı ve onun üzerinden işsizliği belirliyor. İşsizlik de zaten artışta uzun süredir. Ve bunun daha da artması ve tahammül edilemez noktalara ulaşması mümkün. Eğer 2019'da negatif bir büyüme, daralma devam edecek olursa. Şimdi buna yönelik inanılmaz miktarda farklı tahminler var. Bir kere daha Kasım ayında OECD -0,4 dedi. Sonra IMF 2019'un yıllık büyümesinden söz ediyorum. Yani 2019'da milli gelir azalacak dedi reel olarak. İlk -0,4. IMF -0,5 dedi. Bir takım başka kurumlar -1,2, 1,5 diyenler oldu. Şimdi en son tahmin, ya yani en yeni, en taze tahmin Dünya Bankası. Bu diyor ki eksi olmayacak, %1.6 olacak. Peki %1.6 olsun. Şimdi bu resesyon lafı da, kavramı da tabii Türkiye gibi bir ülkede tartışmalı. Çünkü çok ciddi bir iş gücü artışı var. Bu kötü bir şey değil tabii. Eğer iş bulursan bu artan iş gücüne. Ama %1.6 ile işsizliğin artmaya devam edeceği çok açık. Çünkü %1.6 o kadar düşük bir büyüme ki iş gücü aşağı yukarı her yıl %2.5-3 oranında artıyor. Buna şey vermek için, iş yaratmak için en az %3.5-4 benim tahminim, hesaplarım geçmişe baktığım zaman bu kadar büyüme lazım. Dolayısıyla Türkiye %2-2.5 bırak %1.6'yı, %2.5-3 büyüdüğü zaman da aslında bir bakıma resesyonda sayılır. Çünkü gelişmiş ülkelerde %2-3 büyüme bir mucizedir. Çok yüksek bir büyümedir. Biliyorsunuz sıfır civarında dolanıyorlardı. %1-2'ye çıktı diye bayram ediyorlardı. Çünkü o ülkelerde iş gücü bizim gibi artmamakta. Dolayısıyla %1-2 büyüme bile yeterince istihdam yaratabiliyor. Durum bizde öyle değil. Dolayısıyla Dünya Bankası'nın Türkiye'de resesyon beklemiyoruz dediği zaman o daralma beklemiyoruz diyor. Büyüme ne kadar olacak? %1.6 olacak. Sonrasını da söylemek lazım. 2020'de de sonra düzelme başlayacak diyor. Bu iyi bir pek çok dengesizlik böylece düzelmiş olacak diyor. Özellikle dış açıklama Dünya Bankası'ndan aktarıyorum. 2020'de ne olacak? 2020'de de valla tam rakamı unuttum ama %2 küsur, %2.3 dediğine öyle bir şey ya da 2.5. Yani 2 yıl boyunca Dünya Bankası şunu da söylemeliydi. Bu büyüme o kadar düşük ki Türkiye için 2 yıl boyunca işsizlik aslında artmaya devam edecek. Bu mudur yani bayram yapmamız için? Evet yani... Öte yandan bir de yani dün konuşmamıştık ama yani yeni bir haber olarak Colin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nı yapan İGA'daki hisselerini devredeceğini açıklaması var. Bu Türkiye'nin... Kime devrediyormuş? Diğer ortaklarına. Diğer ortaklarına. Ha, diğer ortaklarına. Yani şöyle bir açıklama var. Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden, dev yani projelerden biri olan İstanbul Havalimanı'nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer alan kuruluşumuz, bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır diyor. Ortaklarımızla hisselerimizin devri üzerinde görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz diye bir açıklama. Bu ne anlama geliyor? Yorumlamak kolay değil tabii. Vallahi hem kolay değil hem de bir yorum yapmakta her şeye rağmen mümkün. Mümkün. Çünkü evet, sen bu haberi şimdilik verirken ben de tabii yeni öğreniyorum. Aklıma hemen bizim kaç yıl oldu aşağı yukarı bu inşaat işte ihale yapıldıktan bir süre sonra, birkaç ay sonra biz Betam'dan bir not yayınladık. Önemli bir araştırma notuydu. Şeye baktık, bu ihale biliyorsunuz müthiş bir rakama çıkmıştı. Yani bu ihaleden kasıt bu şeyi işletmecilerin, ki inşaatçılarla işletmeciler bu aynı konsorsiyumdu. Bu havaalanından, çünkü devlet muazzam bir arazi tahsis etti, 7000 dönüm ya da hektar, neyse muazzam bir arazi, bunu karşılığında ödeyecekleri şey, her yıl devlete ödeyecekleri kira, rant. Bu muazzam ihalenin amacı bu rantın belirlenmesiydi. İşte rekabetten yükseldi, çok ciddi bir rakama çıktı. Şimdi biz de bu rakamı görünce ya dedik ki bu havaalanı fizibil olacak mı? Çünkü o birinci olacak dünyada. İşte yolcu sayısı 150 milyona çıkacak evet, falan. Evet, onu konuşmuştuk birazcık. Yani konuşmuştuk. Neyse uzatmayayım o zaman. Yaptık bir takım hesapları, çeşitli senaryoları. Bunun kesinlikle bunu ödeyemeyeceklerini düşündük. Yani sonucuna vardık. Nitekim biliyorsunuz bundan bir süre önce İlk iki yıl bu rant ertelendi. Ödenemeyeceği belli. Şimdi büyük bir ihtimalle sonrası için de çok kuşkulu. Yani orada ya bu zarar edecekler ya devlet bir şekilde yolunu bulacak, bunları başka yerlerden takviye edecek. Çünkü ihale edilmiş, hükme bağlanmış bir bedeli ödememezlik yapamazlar devlete. Devlet ihaleyi hiçe sayıp ben bunu yarıya indirdim bunu diyemez. Her neyse bilmiyorum. Aklıma bu geliyor ama nedeni bu mudur bir ortağın ayrılmasının, ya bundan 5 kuruş para kazanılmaz bundan sonra deyip ayrılmak istemiş olabilir ama öbürkülere kaça satacak? Onlar da bunu herhalde ona hatırlatacaklardır. Sen erken tüyüyorsun diyeceklerdir. Bilmiyorum. Evet, yani ama yani herhalde bir problemi yansıttı. Bir problemin göstergesi. Birisi, evet. Benim aklıma gelen bu. Yani rantablo olmayan, fizibil olmayan bir işletme söz konusu. Bununla ilgili olabilir mi? Soru tabii yani. Bilmiyorum. Gazeteciler araştırsın. Evet. Peki. Aşağı yukarı böyle. Bir de Çiğdem Toker de Sözcü'de şey yazmış. Köprüler yaptırdım başlıklı yazısında. Köprü zammının bitmeyeceğinden bahsediyor. Yani her ikisi de 2016'da açılan Osman Gazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprülerine yapılan zamların devletin şirketlere taahhüdünden doğduğunu ve dolar üzerinden, Amerikan doları üstünden belirlenen tarifelerin her yıl başında Türk lirasına çevrilmesiyle bulunduğunu da hatırlatmış. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyona göre ekstra zam oranıyla, yani böylece artmaya devam edecek diyor. Tabii bu da aynı şey. Bu mega, işte bunlar da başka mega proje örnekleri. Evet. Bunların fizibiliteleri düşünülmeden aslında girişildi. Çünkü çok etkili olacağı tabii. Görüyor musunuz, biz ne köprüler ne havaalanları yaptırdık diyebilmek için fizibiliteleri düşünülmedi. Daha doğrusu yapılmıştır bir fizibilite ama belli ki tamamen aşırı iyimser işte yolcu veyahut da trafik şeyleri üzerinden, varsayımları üzerinden yapılmış. 5 kuruş da harcamadı deniyordu. Çünkü işte bu özel sektör kamu işbirliği projeleri müteahhite diyorsun ki sen paranı koyacaksın, parayı bulacaksın daha doğrusu. Ne yaparsan yap, kredi mi alırsın, ne yaparsın, bunu yapacaksın. O da diyor ki tamam yapayım da ben parayı da bulurum ama işletmesini ben şu kadar yıl yapacağım ve fiyatlar bu olacak. Şu kadar garanti bana vereceksin, gelir garantisi, şu kadar miktar araba geçecek, bu kadar da bu araba başına bu kadar da dolarla, tabii parayı dolarla bulmuş piyasadan müteahhit, bu kadar dolarla bana garanti edeceksin bunları. Hazine bunları garanti etti, bunlar yapıldı. Tabii yapılırken bunlardan konuşulmadı çok fazla. Ama ne zaman işler bitti, açıldı, bir de bakıldı ki, bu fizibiliteler meğersem şeymiş, şişirilmiş. Geçecek araba sayısının yarısını bulmuyor geçen araba sayısı. Dolar alıp başına gidince tabii Türk lirasından fiyatlar anormal yükseliyor. O zaman ne yaptılar? Bir kere bir Türk lirası olarak o dolar şeyine irtibatını devam ettirmediler. Düşük tuttular Türk lirası. Yani dolar cinsinden geçişleri düşük tuttular. Miktar da yetmiyor. Yarı yarıya düşük ve garanti edilen miktardan, trafik miktarından. Aradaki farkı kim ödüyor? Hazine ödüyor. Evet. Şimdi yani bu, o zaman ne oldu bu mega proje? Evet. Hani Çiğdem... biz 5 kuruş cebimizden çıkmadı diye yaptırılan bu şeyler, evet, köprülerin bal gibi cebimizden şimdi para çıkıyor. Tam da onu yazmış Çiğdem Toker'de Sözcü'deki yazısında. Yani millete hediye ya da milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak diye. Evet. Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin bu böyle açıldığını belirtiyor. O günlerde Cumhuriyet'te yazıyordu o zaman. Defalarca bu sloganların gerçek dışı olduğunu yazmıştık ama ne vatan hainliğimiz kalmış ne de terör, doğru, destekçiliğimiz diyordu. Şimdi halbuki böyle bir durum var. Tabii yani hazinenin giderek üzerinde yükler artıyor. Çünkü 31 Mart'a yönelik zaten ÖTV'ler falan bazı malum araba satışlarında, işte beyaz eşyada falan indirilmişti ama bunların yetmediği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu durgunluğu, içerideki muazzam talep düşüklüğünü gidermeye, telafi etmeye yetmediği ortaya çıkınca 31 Mart'ta yaklaşıyor. Muazzam, yani son birkaç gündür inanılmaz paketler açıklanıyor. Çok düşük, yani piyasa faizinin, piyasa derken şunu kastediyorum. Şimdi bankalar %20 civarında hala mevduatla para bulmaya çalışıyorlar. Hatta bir kısmı %22-23 vermeye devam ediyor. Bu faiz oranlarıyla toplanan paraları siz %11-12 faizle dağıtmaya kalkarsanız aradaki farkın bir şekilde ödenmesi gerekecek. Aynı mantık. Kim ödeyecek bunu? Bunu şimdilik Halk Bankası, Ziraat Bankası'nın üstüne yıkmaya başladılar. Onların karlarından ödesinler diyorlar. Ama o karları da unutmayalım, yüksek enflasyonda banka karlarının önemli bir bölümü fiktiftir. Onları tekrar sermayelerine, kaynaklarına entegre etmeleri gerekir. Şimdi bu 2001'i mesela hatırlatıyor. 2001 öncesinde de halının altına süpürülmüştü bir sürü böyle batık kredi ve şeyler, nakit sıkışıklığından ciddi kamu bankaları çok ciddi bir sorun yaratmıştı. Bir tetikleyici, krizi tetikleyici şeylerden, unsurlardan bir tanesiydi. Şimdi ona yönelik gidiş var. Şimdi bugün Bayrak açıklayacakmış. 13 banka, 12 banka, Türkiye Bankalar Birliği bir şey oluşturmuş, konsorsiyum. KOBİ'lere işte kredi verilecekmiş. İki gün önce şey açıklandı. Halk Bankası esnaf sanatkara 22 milyar. Ama bunların faizleri ne olacak hiç belli değil. Ama başka bir örnek var. Ziraat Bankası gene son günlerin gelişmeleri. Kredi kartından işte şey almış, borçlanmış. Bir kısım vatandaş belli ki ödeyemiyor. Ya işsiz kaldı ya zorda. Bunlara hangi banka olursa olsun gidecek Ziraat Bankası'na ekstresini verecek. Ziraat Bankası da bu borçlarını ödeyecek. Hangi bankaya borçluysa o da Ziraat Bankası'na borçlanacak. Ama hem vadeler uzatıldı hem faiz yarı yarıya düşük. %12'ye falan geliyor baktım yıllık. Arada ciddi bir fark var. Bunu kim ödeyecek? Bunlar tartışılmıyor ekonomi medyasında. Evet. Bir de yani çok süreyi de bitiriyoruz ama bir de tartışılmayan çok çok önemli bir konu daha var. Bütün bu otomotiv altyapı şirketlerinin yani büyük otomotiv sanayinin ve yolların, köprülerin yapılması, hava kirliliği üzerinde yani dünyadaki belki de en büyük kriz olan, şimdi son yapılan araştırmalarla bir kıyamet görüntüsü veren dünyadaki en ciddi tehdit çocuk sağlığına özellikle ortaya koyuyor. Bu konu hiç konuşulmuyor. Hava kirliliği meselesi, evet, gündem dışı. Hiç konuşulmuyor. Hayır. Evet, tabii ki bu stratejinin, çok haklısın, çevre açısından, yani neden elektrikli toplu taşıma vesaireye kaynaklar aktarılacağına bu seçimler yapılıyor. Bu işin kolayı tabii. Başka bir sürü kolaylık örnekleri var ama bunların da ondan sonra faturası çıkacak da birkaç yıla, ama çevre konusundaki kayıtsızlık ve vurdum duymazlık bu tabii sadece bize de özgü değil. Evet. Avrupa'nın dışında pek çok dünyada ülke böyle kayıtsız. Sonunda bütün insanlığa çıkacak. Evet artık. Evet. Yani yeni bir dizel kuşağı da çıktığını söyleyen yazılar var. Belki bu bundan sonraki dakikalarda biz bunun üzerinde biraz tartışacak, bir yazı okuyacak duruma geleceğiz programın geri kalanında. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.